ez egy spanyol film, amiről beszélni fogunk. Még akkor is, hogyha Amerikában játszódik, ez egy spanyol thriller, a Gépész című film, amelyet Brad Anderson, egy ilyen horror rendező, horror sorozatokkal viszonylagos ismertséget szerzett rendező készített. Nagyon az első filmjeinek az egyike, igazából még a karrierjének az elején van a csávó, de fényes, hát, fényes és fölfelé ívelő karrier. Ez egy igazi mestermű. Jósolunk. Nagyon nehéz lesz róla beszélni, mert ebben a filmben van olyan dolog, amit nem szabad elmondanunk, nem szabad említenünk, nem szabad utalnunk a lényegét, rá. A lényegét a film. Tehát mert a úgy film... érdemes megnézni, hogyha ezt nem tudod. Tehát akkor lesz katartikus, a film... viszont így nagyon nehéz beszélni róla. Nagyon nehéz beszélni róla, mert tulajdonképpen a film komplett cselekménye csak a film végén derül ki. Csak a film végén kerülnek a helyükre azok a dolgok, amelyeket a film nézése során másnak tulajdonítasz, esetleg értelmezni sem tudsz. Talán a film mondjuk 4/5-ében azt mondanád, vagy mondhatnád, ha úgy zárulna le, hogy öncélú volt ez az egész. Megint csak rettenet és horror és tömény szorongás, de a vége az annyira helyre teszi, hogy az tényleg katarzis. Hogyha el tudtok képzelni egy pokolra szállást, egy igazi pokolra szállást, de emberi sorsnak a belső legsötétebb útvesztőjét, ami ugyan nem a börtönben zajlik, de sokkal az emberi test börtönében, igen, sokkal, lélek börtönében. A pszichi börtönében. Ez sokkal, de sokkal sötétebb helye, mint amilyennek a börtönt akárha elképzelhetjük, akkor ez a film, ez nem szerezhet nektek túl nagy meglepetést. De ti ezt nem tudjátok elképzelni, értitek? Ti ezt nem tudjátok elképzelni, ismételjétek. Mi ezt nem tudjuk elképzelni, ezért meg fogjuk nézni a Gépész című filmet. Én annyira kivagyok. Ezt unyanhatsz, ha akarsz. Díjmentesen. Ez a probléma. Nem tudok aludni. Minden hiába. Ne is törődj vele, Stevie. Mindenkit elkap néha az álmatlanság. Stevie? Én 1 éve aludtam utoljára. Jézus Mária. Őt is próbáltam. Trevor, aggódom érted. Ne aggódj. Ebben még senki nem halt bele. Remélem is. A legjobb ügyfelem. Nem szabad elveszítenem. Hoppá, kösz. Itt van velünk megint Jennifer Jason Leigh, aki már az Existence című filmnek a főszereplője volt. Hát ő most Christian Bale-nek a partnere. Christian Bale-ről pedig a főszereplő Trevor Resnicket játszó színészről pedig azt kell tudnunk, hát ő egy nagyon-nagyon-nagyon ismert színész, igazából mostanában Batmanként szárnyal Gotham City házai közt. Jól kigyúrt Batman, nem? Igen, igen. Na most ebben a filmben, hát mennyi, hány kilós lehet ebben a filmben? Hát 35. Nem 40 maximum, de életveszélyesen le van fogyva. Tehát úgy le van fogyva, hogyha láttatok auschwitzi videókat, vagy hogyha láttatok mondjuk ilyen afrikai éhezőket, mondjuk bangladesi, vagy mondjuk etiópiai éhezőket. Mondjuk Banglades pont nem Afrika, de ez teljesen mindegy. De legalább pont olyan, mint ahogy de a Christian Bale kinéz a Gépész című, igen, című filmben. Tehát, hogyha mondjuk így láttatok ilyen rettenetesen csontásoványodott embereket, akkor azokból vegyetek le még 5-8 kilót, és megkapjátok Christian Bale-t a Gépész című filmben. Én erre mondom azt, hogy ez a színészi elhivatottságnak a non plus ultrája. Vagy az amfetamin. Amikor, hát igen, az meg lehet. És akkor már is ott vagyunk a Requiem egy álomért. Sarah Goldfarb is ezzel próbálkozott, csak neki nem jött össze, míg Christian Bale tényleg lefogyott tőle. Na jó, de azt kell tudni, hogy mondjuk Robert De Niro is felszedett valami 30 kilót a Dühöngő Bika című filmnek a kedvéért. De hát felszedni 30 kilót, meg leadni 50-et, az azért nem ugyanaz egyrészt, másrészt pedig hát azért könnyen visszatalál az embernek a teste a régi kerékvágásba, és emlékszik azért a régi test súlyára, de abba az állapotba hozni magad, hogy gyakorlatilag a halál küszöbére jussál, annyira csontásoványodj. Én nem tudom, hogy csinálták ezt egyébként, de biztos, hogy orvosi felügyelet mellett, de tényleg ijesztően sovány az emberünk, olyannyira, hogy tényleg minden egyes bordája és csigolyája szúrja szinte a bőrét. Ez a legnagyobb fokú színészi elhivatottság, amit el tudok képzelni. És amikor először láttam a Gépészt, nekem így a körülbelül a film felénél így mondom, hogy zseniálisan játszik ez a csávó. Ki ez? Annyira jó ez a színész, és néztem, és úristen, ez Christian Bale, de hogy ezt nem hiszem el, nem ismertem meg legalább egy 40 percen keresztül. Hát máshogy néz ki, hát az arca is annyira sovány, hát nem, tehát hogy nem is lehet igazából ráismerni. Na most azt nem tudjuk, hogy Christian Bale hogyan fogyott le ennyit. De hogy Trevor Resnick, akit játszik, hogyan fogyott le ennyit, azt pontosan tudjuk, egy éve nem jön álom a szemére. Mindig, amikor minduntalan, valamikor egy kicsit is elaludna, valamire fölébred. Leginkább nem tud aludni. Valami nagyon nyomasztja, valami nagyon-nagyon gyötri az ő lelkét. De hogy micsoda, hogy igazából micsoda, arról neki személy szerint fogalma sincs. Hát nyomoz utána, és érdekes, velünk együtt. És érdekes módon szörnyű, horrorisztikus dolgok történnek vele. Otthon például a saját lakásában hagynak számára üzeneteket az hűtőszekrényen. Az első üzenet, amit kap, az a Who are you feliratú üzenet, vagyis ki vagy te, kérdezi tőle valaki, aki beosont, belopózott a lakásába. Majd pedig ez a valaki egy játékot kezd el játszani vele. Ugye ti is ismeritek, kedves hallgatók, az akasztófás játékot, amikor hány betűs is a szó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 betűs szó, vagyis 6 kis vonalka egymás mellett, valamint egy akasztófa, amely már áll. Erre az akasztófára fog felkerülni Trevor Resnick, ha csak nem fejti meg a feladványt, vagyis hogy ki ő konkrétan. Mr. Resnick? Biztos, hogy ez az a rendszám? 7-es, 4-es, 3-as, CRN, biztos ez az. Nem lopták el a kocsiját? Nem, miért? Ami állítólag elütötte, az a sajátja. 965-ös Red Pontiac Firebird. A maga nevén van. Közel egy éve jelentette be, hogy totálkáros lett. Tud róla, hogy a hamis feljelentés büntethető? Hé, egy pillanat. Némi magyarázattal tartozik. Hé, hé! Hogyan? Micsoda? Hát elütötte a saját autója. Mi történik? A saját autója elütötte Trevor Resnicket? Mit csinál ez a Trevor? Mi van vele? És mit tett ő, amiért így bűnhődik? Hát valószínű egyébként, hogy Iván adja meg erre a magyarázatot, aki feltűnik Trevornak a munkahelyén. Egy elég visszataszító, gusztustalan figura, de mégis barátságosan viselkedik Trevorral. Viszont egy idő után elkezd nagyon gyanús lenni, pont olyan autója van, mint ami őt elütötte. Ez Ivánnak az autója, de ki ez az Iván? És miért van Iván amputált jobb kezének ujjai helyére a bal lábának lábujjai varva? Hogy létezik ez egyáltalán? Iván azt mondja, hogy hát nem túl szép látvány, de a csajok imádják. Iván egy förtelmesen gusztustalan lény. Igazából nem is lehet tudni, hogy hogy került ide, de azt lehet tudni, hogy tudja azokat a válaszokat, amelyekre Trevor Resnick, valamint a tévé nézője, vagyis te, kedves rádióhallgató, kíváncsiak vagytok. De Ivánból ezeket az információkat eléggé nehéz kiszedni. Nem is lehet tudni igazából, hogy Iván mit akar. Nem is lehet tudni, hogy igazából Iván jó akarója-e Trevornak, vagy pedig inkább az ellensége. Trevor nagyon gyanakszik, egyre inkább gyanakszik Ivánra, aztán egyre inkább gyanakszik Stevie-re, aki az a prostituált, akit sokszor meglátogat. Aztán ott van Mari a kisfiával, akivel Trevor barátságot köt. Hol köt barátságot? Éjjelente, a Vidán Parkban. De eljár éjjelente, ugye, mert hogy Mari az pultos lány. Igen, igen, a repülőtéren dolgozik, egy kávézóban. És ebben a kávézóban tölti az estét Trevor, míg nem egy este, amikor újra ellátogat a kávézóba. Hol van Maria? Ki? Tudja, hogy ki. Maria, a pincérnő. Milyen fecsegős kedvében van? Drágám, én vagyok a pincérnője. Mi folyik itt? Még sose láttam magát. Mit hord itt össze? Bejön ide minden este, ugyanott ül és meretten bámulja a kávéját. Őszintén szólva, kezdtem azt hinni, hogy maga... Én Mariát akarom! Uram, nincs Maria a büfében. Mindenki benne van. Há? Röhögjünk egy nagyot Trevoron? Erről van szó! Akármennyit fizet maguknak, Iván csak a pénzét pocsékolja! Menjen már haza, uram! Aludjon egyet! Hát igen, ez nem egy rossz tanács egyébként Trevor esetében, hogy aludjon egyet, mert lehet, hogy rendeződnének a dolgai. Itt van egy igazi, komplett futóbolond. Tehát az, amivé szaragolt fárba a film végére válik, az Trevor Resnickkel ennek a filmnek már a közepénél megtörténik. Sarah Goldfarbnak ehhez egy fél év kellett, ugye? Igen, igen. De Trevor Resnick egy év. Hát végül is, de ugyanoda futnak ki. Igen, igen, igen. Valami ősbűnük van nekik. Valamit elkövettek, vagy valamit elkövettek ellenük. igazából nem nagyon lehet tudni, mi pedig nem fogunk elárulni nektek egy kicsivel sem többet, mint ami ahhoz szükséges, hogy megnézzétek a filmet, és nem fogunk elárulni annyit, amennyi elrontaná a ti számotokra azt az élményt, azt a katartikus élményt, amit ez a film jelenteni tud. Ez a film egy megváltás történet. Igen, az tény. Tehát mondom, azt a tömény rettenetet, ami ez a film, mint ahogy a ma tárgyalt, mind a négy filmünk rettenetes, és nem abban az értelemben, hogy rossz filmek, hanem abban, hogy olyan mélységekbe visznek el minket, és olyan tájakra kalauzolnak a pszichénkben, ahova az ember nem szívesen látogat. Ez a film is ugyanúgy tökéletes ebben, de a vége feloldoz, és egyszerűen tényleg úgy állsz fel a székből, hogy köszönöm. Köszönöm szépen. Hát igen, tényleg egy csodálatos történet, és nem hagy lent minket a kútnak a mélyén. Ezért is hálásak lehetünk Brad Andersonnak, aki a gépész rendezte. Itt van néhány SMS. Stanislavski módszerrel fogyott le, írja nekünk Dice Man. Micsoda? Mivel fogyott le? Stanislavski módszer az egy színésziskola. Az a színjátszásról szól, nem a fogyás, nem egy fogyókúra. Hogy lehet lefogyni Stanislavski módszerrel? Sokat kell játszani, gondolom, alvás nélkül kell. Nem szabad aludni, a helyet játszani kell Stanislavski módszerrel. És lefogysz. Hát evés helyett kell Stanislavski módszerrel színjátszani. Amikor éhes vagy, akkor el kell menned valahova játszani, egy szerepet előadni. Igen, mondjuk valakit, aki nem eszik éppen. Az már tökéletes fogyás Stanislavski módszerrel. Nagyon meglepődtem, hogy Brad Anderson rendezte. Sokoldalú rendező, hisz a Trans-Szibéria és a Next Stop in Wonderland annyira más, írja Eszter. Ezeket a filmeket nem is láttam. Nem láttam, de meg fogom nézni. Azt hiszem, hogy itt az ideje, ha már itt osztjuk az észt a rádióban. Ha már filmekről beszélünk, akkor illene. Van egy filmmagazin, akkor talán érdemes lenne egyéb filmeket is megnézni. Hát mi is, amúgy kiváló nem csak mi ajánlunk nektek filmeket, hanem ti is nekünk, és aztán majd azt egyébként nagy pofával visszaajánljuk nektek pár hónap múlva. Hogy ti még nem láttátok ezeket? Mi a címe még egyszer ennek a két filmnek? Ti még valóban nem láttátok a Next Stop in Wonderlandet, vagy a Transzibériát, kedves hallgatók? Hogy lehetséges ez, hogy ennyire jó filmeket nem láttatok még mindig? Csupa jó filmről beszéltek, írja a kedves SMS író. Szerintem a Memento is érdemelne pár kedves mondatot. Valóban, ezért beszéltünk róla már a múlt héten. Így van. Egyébként ebbe a körbe illene, mert ott is nagyon hasonló dolgok történnek, és ott is egyébként ez a psziché és a pszichében való nyomozás az hangsúlyos szerepet kap. A pszichében való nyomozás, a magunk eredetének, a magunk személyének a felkutatása, mint ismerd meg önmagad, mint egy fontos imperatívus a nyugati civilizációban. Amire egyébként tojik a nyugati civilizáció, mert mondja ugyan, csak nem teljesíti. Én azt gondolom, hogy ha valóban tojna a nyugati civilizáció, akkor ilyen kiváló filmek, mint például a Gépész, mint például az Existence, mint például a Requiem egy álomért, vagy mint például a Kocka, el sem készültek volna. Igen, de nem ezek jelentik a fősodrát a nyugati kultúrának. Tehát tényszerű, hogy mi ezeket elővesszük, és nagyon örülünk nekik, hogy ilyenek vannak, és köszönjük szépen, hogy ezek létrejöhettek, de alapvetően nem erről szólnak a nyugati ember hétköznapjai, hogy ilyen súlyos és erős és igaz gondolatokkal táplálkozik, hanem sokkal-sokkal szörnyebbekkel, olyanokkal, mint Sarah Goldfarb a Requiem egy álomértben, ahol is nézi a semmiről nem szóló Tepitibbon Show-t. Aha, na most itt az érdekes, hogy azok a filmek, amelyekkel foglalkoztunk a mai napon, ezek mind-mind-mind a 90-es évek és az ezredforduló évtizedének, első évtizedének a termékei. Tehát, hogy ez egy egészen újfajta filmkészítési mód, vagy filmkészítési iskola. Tulajdonképpen két olyan filmet ismerek, ami a 90-es évek előtt készült talán, vagy inkább csak annak az elején, ami régebbi filmnek mondható, és ezzel a témakörrel foglalkozik. Az a Puszta formalitás, meg a az a Mickey Rourke film, amit említettél. Az Angyal szív. Az Angyal szív. Tehát, hogy igazából ez... Talán az nyitotta a sort. Nem? Igen, igen. Tulajdonképpen az a belső utak drámája típusú film, a valóság és önmagunk... És az ősbűn felfedezése. Megismerése és felismerése körül folyó, forgó cselekmény, ez nagyon modern, nagyon-nagyon modern, és ezer szállal kötődik az ezredforduló tudatállapotához. Tulajdonképpen az elfolytásnak a keresése vagy visszafejtése, itt erről van szó szerintem. Kapunk még érdekes információkat. Úgy kell Stanislavski módszerrel fogyni, írja Dice Man, hogy beleéled magad teljesen a szerepbe, ezért veszélyes néha. Bele kell élni magad abba a szerepbe, hogy nem eszel. Hát azonosulni kell a szereppel. Azt tudom, de hogy fogysz ettől le? Hát úgy, hogy az leszel, Trevor Resnick leszel, aki egy éve nem aludt és nem eszik. Azt hallottam, hogy a rendező figyelmeztette, hogy hagyja abba a fogyást, mert eltiltja a szereptől Bélt, írja nekünk Z.A. Hát Bélnek problémái voltak, Bél problémái. Csak annyit, hogy imádom a műsorotok, írja az SMS író, épp most kezdem nézni az Existence-t. Köszi, hogy ilyen jó filmeket láthatok. Mindet megnézem, amit ajánlatok. Csak ne egybe, mindenképpen hagyják köztük néhány nap szünetet, de komolyan mondom, mert egybe olyan tömény lehet, hogy azért nem vállalunk felelősséget. Kérdezd meg kezelőorvosod, gyógyszerészed, mielőtt azokat a filmeket nagy töménységben, gyors egymás utánban megnézed, amiket ajánlunk, mert úgy jársz te is, mint maga Sarah Goldfarb, aki nem ismerte a tablettáknak a nevét, sem a hatóanyag tartalmát, kizárólag a színét, és tudta, hogy egy sárga után egy zöldet bever, és akkor azzal kiüti magát egész délutánra. Most neki négy tablettája volt, mi négy filmet ajánlottunk, de ez a négy film, ez tényleg nagyon súlyos, tényleg nagyon erős, időt kell köztük hagyni. Mind a négy megérdemli egyébként, legalább egy pár napot tudjad emészteni őket. Ha túl töményen veszed be őket, nem is érzed majd az ízüket. A múlt heti adásról lemaradtam, de ígérem, többé nem teszem. Esküdj igaz hitedre, hogy soha többé nem teszel ilyen gyalázatosságot, amit a múlt héten megengedtél magadnak. A Gépész című színes spanyol thrillert 98 percen keresztül zajlik, 2004-ből csak ajánlani tudjuk a számotokra. Azért beszélünk róla ennyire keveset, mert ha többet mondanánk, azzal a legnagyobb merényletet követnénk el ellenetek, talán még nagyobbat, mint amekkorát Trevor Resnick elkövet saját maga ellen az ő tudatalattiában. Nem vagyunk hajlandóak tönkrevágni nektek az élményt, és ezért vagyunk ennyire titokzatosak a filmmel kapcsolatban. A film maga is titkolja önmaga nagyszerűségét, vagy önmaga frenetikus jelentőségét egészen az utolsó jelenetekig. Jól tartalékol. Igen, amikor feltárul előtted, hogy mennyire nagy filmet láttál. Akkor igazán jó tényleg, ahogy hirtelen összeáll, tehát így egész rövid idő alatt, és egyébként nagyon szépen támogatja meg képileg is ezeket a felismeréseket, ahogy egyszer csak összeáll a történet egy egészé, egy kerek egészé, és akkor tényleg az van, és a tökéletes a megoldás is, tehát nem elég, hogy megvan a sztori, és felismertük, hanem erre a legjobb emberi megoldás születik, hogy akkor ezt vállalni kell. Egy nagyon európai filmről van szó egyébként, és az az érdekes benne, hogy amellett, hogy európai film, amellett egy Amerikában játszódó, teljesen hollywoodi eszközrendszerrel dolgozó filmről van szó, amerikai szereplőkkel, egyébként vannak köztük spanyol szereplők is, például Mari szerepében egy spanyol színésznőt láthatunk, a komplett stáb, mondjuk a rendező kivételével spanyol producerrel, spanyol vágóval, jelmeztervezővel, operatőrrel, zeneszerzővel, forgatókönyvíróval. Tehát ugye... Azért a spanyol film az tud valamit. Ez nagyon erős. De a Faun labirintusa sem utolsó, tehát az is egy erős film, nem tudom, beszéltél-e már itt a műsorban róla, vagy még azt elő lehet majd venni, mert szerintem megérdemli szintén. Igen, az arról is érdemes lesz beszélni, arról a filmről. Hanyas szerinted a Gépész? Szerintem 9-es. Így van, egyet értek.